tőlem táncolt, s ellopta mind szívünknek hangjait, s percenként újra meg újra átírt a dallamát. Az a volt egyszer érzés, mi éppen arra járt, de nézd, csak emlék már, a vágyba fúll az éj, a tűzbe fulladt vágy. Több volt, mint játék, s tegnap bár fájt még, de holnap már más csúkja vár. Homokba írtuk azt a szót, és hittük mindörökké tart, de hullámokba fulladt már a régi tengerpart. A tegnapoknak lábnyomát a szél söpörte szét, ennyi volt, véget ért. Ébren álltunk a fényben, nem volt már éj, s nem voltak nappalok. Testedhez bújtam, s megsúgtam, mint égi angyalod. Ha meghal az érzés, majd én is meghalok. De nézd, csak emlék már, a vágyba fúll az éj, a tűzbe fulladt vágy. Több volt, mint játék, tegnap bár fájt még, de holnap már más csúkja vár. Homokba írtuk azt a szót, és hittük mindörökké tart, hullámokba fulladt már a régi tengerpart. A tegnapoknak lábnyomát a szél söpörte szét, ennyi volt, véget ért. Homokba írtuk azt a szót, és hittük mindörökké tart, hullámokba fulladt már a régi tengerpart. A tegnapoknak lábnyomát a szél söpörte szét, ennyi volt, véget ért. Emlék már, a vágyba fulladt éj, a tűzbe fulladt vágy. Több volt, mint játék, s tegnap már fájt még, de holnap már más csúkja vár. Homokba írtuk azt a szót, és hittük mindörökké tart, hullámokba fulladt már a régi tengerpart. Tegnapoknak lábnyomát a szél söpörte szét, ennyi volt, véget ért. Homokba írtuk azt a szót, és hittük mindörökké tart, hullámokba fulladt már a régi tengerpart. Tegnapoknak lábnyomát a szél söpörte szét, ennyi volt, véget ért.